Efle efle ser garip aman aman Türkmen elinde kadasını aldım garip aman kal bizim ellerden ellerden oy oy oy oy. Çoktur garip aman aman bize yaramaz kadasını aldım garip aman kal bizim ellerden ellerden oy oy oy.